जो यह देखते हैं कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। इस अध्याय का नाम है प्रकृति, पुरुष और चेतना। इस अध्याय का नाम और विषय ये है। तो ये सब समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर हम अच्छी तरह समझ सकते हैं तो यही विषय समझने से हम प्रकृति, माया प्रकृति का प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। जैसे इस अध्याय में श्री कृष्ण का पूरा विश्लेषण है, प्रकृति क्या है, पुरुष कौन है और चेतना क्या है। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तविक दृष्टा कौन है, मतलब किस प्रकार के व्यक्ति इस जगत को यथार्थ दृष्टि में देखते हैं। तो सब लोग अंध लोग के अलावा तो सब लोग सब कुछ देखते हैं, लेकिन कैसे देखना चाहिए, किस प्रकार की चेतना, किस प्रकार की बुद्धि से देखना चाहिए। सामान्यता नहीं, सदैव बद्ध जीवों सब कुछ कैसे देखते हैं, ऐसे कि सब कुछ जो मैं देखता हूं मेरा भोग्य विषय है, सब कुछ जो मैं देखता हूं मेरे लिए भोग्य है। और ऐसे ही इस भूल धारणा, इस भूल धारणा से देखने से जी बद्ध होते हैं, माया जाल में फंस जाते हैं और ऐसे सोचते हैं मैं भोगी हूं, मैं करता हूं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणानि कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढा न करता हम इति मन्यते। तो भाई एक ही श्लोक है गीता, इसके पहले श्री कृष्ण कहते हैं कि मूढ़ा लोग सोचते हैं कि मैं सब कुछ करता हूं, लेकिन वास्तव में सब कुछ प्रकृति के द्वारा होते हैं, क्योंकि आत्मा का कोई वास्तविक युक्ति नहीं है इस भौतिक प्रकृति के साथ। तो इसमें एक प्रश्न हो सकते हैं कि अगर आत्मा की कोई युक्ति, कोई संबंध नहीं है भौतिक प्रकृति के साथ, तो कैसे आत्मा का कर्म फल होते हैं? अच्छा काम करने से सद्गति मिल जाती है और बुरा काम करने से अधोगति होती है। तो वास्तव में आत्मा का कोई सद्गति अधोगति नहीं है इस भौतिक जगत में, लेकिन क्योंकि हम निज परिचय रखते हैं इस भौतिक संसार के साथ, क्योंकि हम सोचते हैं मैं भारतीय हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं बिल्ली हूं, जो भी शरीर में हम त्रिगुण, प्रकृति के त्रिगुण के अनुसार जो भी शरीर हम धारण करते हैं, उस शरीर के साथ हम आत्म परिचय करते हैं। तो इसलिए हम सुख और दुख मिलते हैं, लेकिन वास्तव में ये सुख और दुख सब मायक है। इसका मतलब सब स्वप्न जैसे है, क्योंकि आत्मा का कोई वास्तविक संबंध नहीं है यही सब के साथ। तो अगर कोई व्यक्ति दूसरे को हत्या करते हैं और कोर्ट में बोलते हैं कि मैं करता नहीं हूं, नहीं किया था लेकिन खुद नहीं किया, माया प्रकृति के द्वारा हुआ था। गीता देखो, कोर्ट में और गीता पर मैं सत्य सच बोलता हूं, गीता को स्पर्श करने तो गीता में बोलना है कि जीव तो कर्ता नहीं है, तो वो दाई नहीं है। ठीक है, तुम कर्ता नहीं हो और मैं भी कर्ता नहीं हूं, और तुम कर्ता नहीं हो प्रिजन में, तुम कुछ भी मत करो प्रिजन में, जेल में, और कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, खाली तुमको फांसी लगाना पड़ेगा, लेकिन कुछ नहीं होगा, फांसी लगा। तो ऐसे ही विषय थोड़ा मुश्किल है। तो आत्मा का कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो भी काम करते हम करते हैं उससे हम दाई होते हैं। तो इस अध्याय में इसका व्याख्या है कि श्लोक क्या है, पुरुष सुख दुखानम, पुरुष सुख दुखानम भोक्तृत्व हेतु रुचते। ये श्लोक कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुष सुख दुखानम भोक्तृत्व हेतु रुचते। कि पुरुष शब्द प्रकृति, पुरुष और प्रकृति, ये दो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुरुष का मतलब है भोक्ता, भोगी। तो वास्तविक पुरुष है कृष्ण, लेकिन जीव जो प्रकृति है, शक्ति है, भगवान श्री कृष्ण के दास है, प्रकृति है। तो जीव जब विकृत अभिमान ग्रहण करते कि मैं भुगता हूं, और वैसे कृत्रिम पुरुष बन जाते हैं, तो ऐसे सोचते हैं कि मैं भोगी हूं, ईश्वर हम भोगी, मैं भगवान हूं, मैं भोगी हूं, और वो भूल धारणा से बद्ध जीव का बंधन होते हैं इस माया संसार में। और ऐसे बद्ध जीव बहुत, बद्ध जीव की बहुत इच्छाएं होते हैं, हयार माया दास करी नाना अभिलाष। जो बद्ध जीव है वो सब कुछ देखते हैं, और सब कुछ जो देखते हैं चाहते हैं, वो मेरे लिए होगा, वो मेरे है, सब कुछ मेरा है, मेरे भोग के लिए। और सब कुछ जो सुनते हैं, देखते हैं, स्वाद करते हैं, तो सब निजी सुख के लिए चाहते हैं। तो ऐसे असंख्य अभिलाष होते हैं, लेकिन वास्तव में कुछ खुद कुछ भी नहीं कर सकते। मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। व्यक्ति इच्छा करते हैं, लेकिन वो इच्छा की पूर्ति करना भगवान के द्वारा होते हैं, और भगवान के द्वारा मतलब भगवान स्वयं बद्ध जीवों की स्थिति और व्यवस्था संपादन नहीं करते हैं और माया प्रकृति संपादन करते हैं। तो जीव इच्छा करते हैं और वो सभी इच्छाएं प्रकृति के तीन गुण के द्वारा संपन्न होते हैं, कार्य कार्यच कार्य कार्य कार्यच हेतु प्रकृति रुचि। तो सब काम जो होते हम खुद कुछ भी नहीं कर सकते, हम खाली इच्छा करते हैं और वो इच्छा के अनुसार माया प्रकृति दूसरी दूसरी व्यवस्था करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली इच्छा करने से तो सभी प्रकार की इच्छा की पूर्ति होती है। क्या होते हैं कि हमारे असंख्य इच्छाएं होते हैं और हम प्रयास करते हैं इच्छाएं पूर्ति करने के लिए, तो वो प्रयास भी वो भी मायक है अर्थात मिथ्या है, सब कुछ मिथ्या है। लेकिन क्योंकि हम वो हम शरीर के साथ अपने परिचय देते हैं, क्योंकि हम वो सभी प्रयास सुख के लिए, क्योंकि हम सुख सुख माया वास्तव में सोचते हैं कि यही सुख है, क्योंकि हम बुरा अवस्था में सोचते तो यही दुख है, इसलिए सुख और दुख अनुभव होते हैं। लेकिन वास्तव में आत्मा का कोई संबंध नहीं है इन सभी के साथ। उदाहरण है फिल्म जैसे, तो अगर हम फिल्म देखते हैं तो क्या होते है, तो फिल्म में देखने वाला है तो कभी कभी हंसते हैं, कभी कभी रोते हैं फिल्म देखने से। लेकिन क्या है वो सब, एक बात है वो नाटक है और दूसरी बात है फिल्म तो क्या है, तो खाली कुछ प्रकाश है, पर्दा है। तो कोई वो एक आदमी मार जाते ओ, ओ, ओ, मार गया, लेकिन कोई मारा नहीं है, वो खाली नाटक है। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि ये खाली नाटक है, लेकिन क्योंकि हम उसको जैसे साक्ष्य ग्रहण करते हैं इसलिए हम सुख और दुख अनुभव करते हैं। लेकिन वास्तव में इसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, तो वैसे भी हम इस भौतिक जगत की स्थिति के साथ निज परिचय देते हैं, मैं ईश्वर हूं और अगर मैं ज्यादा पैसे मिलूंगा सुखी हूंगा और अगर मेरा सब पैसा लूट जाएगा तो दुखी होऊंगा, अगर अच्छा खाना मिलना है तो सुखी होऊंगा, लेकिन उसके बाद बीमारी होते ज्यादा खाने, डायबिटीज होते, स्टोन होते, ज्यादा भोजन करने से बहुत प्रकार की बीमारी होते, फिर हम दुख लगते। लेकिन वास्तव में आत्मा का कोई संबंध नहीं है ये सभी के साथ। इसलिए मुक्त जीवों मुक्त पुरुषों सुख और दुख में तथाकथित सुख और तथाकथित दुख में स्थिर होते हैं और सजाइव कृष्ण सेवा करते हैं। सुखे दुखे बोलो ना कहो सदा हरि नाम बोलो। अगर सुख होते हो आप लॉटरी में जाए हो 1,00,000 रुपया मिल ठीक है और आपका मकान में चोरी हो और सब सोना अलंकार चोरी हो हरे कृष्ण. एक्चुअली वैसे था प्रभुपाद का जीवन. प्रभुपाद का गृहस्थ जीवन में प्रभुपाद का एक फैक्ट्री था लखनऊ में, और प्रभुपाद व्यापार के लिए सेल्स के लिए पूरा भारत में उत्तर भारत में भ्रमण किए थे. तो एक दिन एक टेलीग्राम मिला कि आपका मैनेजर सब चीटिंग करके सब कुछ लूट किए हैं, और अभी वो सब सामान जो है फैक्ट्री में तो सब बेच दिए हैं, और आपका पूरा बिजनेस का नुकसान है. वो प्रभुपाद उसको पढ़ के श्रीमद् भागवत से एक श्लोक का पाठ किया. यजाहम अनुगृह्णामि हरिश्चे तद्धनंशन. श्री कृष्ण बोले कि जिनको मैं ज्यादा कृपा देता हूं तो वो व्यक्ति के सभी संपत्ति लेता हूं, तो वो मेरी कृपा है. सामान्यतः हम सोचते हैं कि भगवान की कृपा होगी अगर भगवान हमको बहुत कुछ देंगे. तिरुमाला में लाख लाख आदमी जाते हैं, गोविंद गोविंद गोविंद हे श्रीनिवास, और सब प्रार्थना करते हैं जैसे कि श्रीनिवास की कृपा मिलेंगे. और कैसे मिलेंगे? हम हुंडी में 1000 रुपया देते हैं और आशा है श्रीनिवास की कृपा से 1,00,000 रुपया मिलेंगे. अच्छा दंड है, 1,000 रुपया देने से 1,00,000 मिल जाते हैं, और फिर री इन्वेस्ट होते हैं. तो आधा श्रीनिवास को देना है और फिर हम और ज्यादा मिलेंगे. लेकिन कौन श्रीनिवास के पास जाके प्रार्थना करते हैं कि हे श्रीनिवास मेरा बहुत दान है, आप सब ले लो. ऐसा कोई नहीं बोलता. तो ज्यादा है वो भक्ति में ये सब बाधा है, तो सब कुछ ले लो, मेरा धन संपत्ति सब कुछ ले लो, कोई ऐसे प्रार्थना नहीं करते. तो जो एक्चुअली गीता में उस सभी उपदेश जो है सब संयुक्त है. श्री कृष्ण कहते हैं सुखे दुखे सदै कृत्वा लाभा लाभो जया जय. सुख दुख लाभ नुकसान आदि में समबुद्धि होना चाहिए. तो कैसे हो सकते अगर हम जानते हैं कि मैं कर्ता नहीं हूं, मैं दास हूं. भक्ति में ऐसे ऐसे वाचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या होते हैं अगर हम भक्ति करते हैं और अच्छी तरह भजन करते हैं और प्रयास करते हैं भगवान की सेवा में, तो क्या होते हैं कि सभी प्रकार का काम करने से फल मिल जाते हैं. काम से फल होते, फल 3 प्रकार है. गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं, 3 प्रकार के काम फल है. अभी तो याद नहीं है. त्रिविधा कर्मणा फलम. तो अच्छा है बुरा है और मिश्रित है. अभी तो याद नहीं है. तो अगर हम प्रयास करेंगे भगवान की सेवा में तो ऐसा होते हैं कि कुछ अच्छा फल मिल जाता. जैसे कि अगर हम प्रचार में बहुत भक्ति के साथ प्रयास करेंगे तो उससे कुछ फल हो सकते, दूसरे लोग भक्त बन जाएंगे, ऐसा होगा। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्म फलम। अनिष्टम जो हम नहीं चाहते, इष्टम जो हम चाहते। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्म फलम। तो ऐसे और हम प्रभुपाद की पुस्तक वितरण करते हैं, तो अगर हम गंभीरता के साथ प्रयास करेंगे तो करीब ज्यादा ग्रंथ वितरण होगा। और कलेक्शन अगर हम प्रयास करते हैं तो करीब हम मंदिर के लिए ज्यादा संपत्ति अर्जन कर सकते हैं। तो फिर उससे संभव है कि दूसरे भक्तों हमको प्रशंसा करेंगे, वो इतना अच्छा भक्त है। या अगर हम अच्छा कीर्तन करते हैं, अच्छा श्लोक पाठ करते हैं, अच्छा मृदंग बजाते हैं, ठाकुर सेवा में अच्छा श्रृंगार करते हैं, तो जो भी अच्छा काम करते हैं तो दूसरे हम उसको देखने से, उसको देखने हमको प्रशंसा करेंगे। तो हम ये प्रशंसा करने से करीब हम सोचेंगे कि हाँ मैं अच्छा करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं सभी भक्तों में श्रेष्ठ हूं, मैं सभी भक्तों से अच्छा काम कर, अच्छी सेवा करता हूं। तो अगर हम ऐसे सोचते हैं तो करीब भगवान की दया से हम बड़ा काम कर सकते, लेकिन वो वास्तविक भक्ति नहीं होगी, वो कर्म योग हो सकते, लेकिन वो शुद्ध भक्ति नहीं होगी। क्योंकि शुद्ध भक्ति में ऐसी इच्छा नहीं होती कि दूसरे मुझको प्रशंसा करेंगे, ऐसा नहीं। तो भक्त श्रेष्ठ होने के बावजूद भी सोचते मैं सबसे नीच हूं, और अगर अच्छी सेवा करते हैं सोचते कि मैं स्वयं नहीं करता हूं, तो भगवान मुझको फल देते हैं क्योंकि मैं इतना नीच हूं कि अगर अच्छा फल नहीं था तो मैं निराश हुआ था। तो ऐसे तो रूप सनातन गोस्वामी इतने महान महान भक्त, लेकिन खुद को सबसे नीच मानते थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ रचना किए, जो गौड़ीय वैष्णव साहित्य में श्रेष्ठ उपहार है, श्री चैतन्य चरितामृत। कृष्णदास कविराज गोस्वामी खुद के बारे में लिखे कि जागाय माधाय होते मुई से पापिष्ट, पुरुषे कीट होते मुई से लगिष्ट, जे मोर नाम सुने चार पुण्य खोय, जे मोर नाम लय चार पुण्य चार पाप हो। अर्थात मैं जागाय और माधाय से बड़ा पापी हूं, मैं पुरुष कीट अर्थात वो कीट जो खाती नहीं उससे नीच हूं, और जो व्यक्ति मेरा नाम सुनते हैं उसके पुण्य नष्ट हो जाते, और अगर कोई नया नाम बोलते वो उसका पाप होता। तो ऐसे ही हम कभी कभी वैष्णव अभी नहीं करते, हम ऐसे बोलते मैं सबसे नीच हूं, लेकिन अंदर में ऐसी भावना नहीं है मैं सबसे नीचे। ए चुप, क्या करते हो, मुझको विरक्ति देते हो क्यों, जाओ इधर से, भाग जाओ, मैं सबसे नीच हूं। प्रभु मैं सबसे नीच हूं, लेकिन तुम इतना बड़ा बदमाश हो। तो हम ऐसे बोलते हैं, बोलना सहज, लेकिन ऐसे सोचना हृदय से इतना सहज नहीं है, क्योंकि अहंकार अहंकार है। ऐसा है कि हम ऐसे बोल सकते मैं सबसे नीच हूं, मैं सबसे नीच हूं, सबसे नीच हूं, लेकिन अंदर में सोचते मैं सबसे दयनीय हूं, कोई भक्त मेरे से नम्र नहीं है। तो ऐसे नम्र स्वभाव दिखाते हैं, लेकिन अंदर में अहंकार ज्यादा होते हैं। तो ये अहंकार कैसे हटाना है, तो वो संभव होगा गुरु और कृष्ण की कृपा से। तो भगवद गीता समझना चाहिए कि मैं कर्ता नहीं हूं, मैं भोगी नहीं हूं, मैं सेवक हूं। और ऐसी भावना उत्पादन करना चाहिए, और गुरु और कृपा से सदैव प्रार्थना करना चाहिए कि मैं बड़ा मूर्ख हूं, फिर भी आपकी कृपा से किसी ना किसी प्रकार से आपकी सेवा में लगा हुआ है। तो मैं नहीं जानता हूं कैसे आपकी सेवा करना है, मैं बड़ा मूर्ख हूं, बड़ा मूर्ख हूं, और अगर मैं कुछ काम अच्छा करता हूं तो तुरंत मेरा अहंकार बढ़ जाता है। तो इसलिए मेरे एक ही उपाय है आपकी कृपा। तो ऐसे प्रार्थना करने से संभव होगा कि ये अहंकारी भाव दूर जाएगा, क्योंकि जब तक हम सोचते नहीं बड़ा हूं तब तक कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगी, संभव नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है कि नम्रता का स्वभाव है खाली एक कोने में भजन करना, नहीं, वैष्णव नम्र है, लेकिन अगर भगवान की सेवा में बड़ा काम करना पड़ेगा तो करते हैं। जैसे कि हनुमान, तो जब तक प्रयोजन नहीं था तो हनुमान एक मतलब मंत्री थे, जब आवश्यकता था हनुमान अतुल सेवक, अर्जुन तैयार नहीं थे लड़ाई करने, अर्जुन सोचे कि मैं अच्छा हूं साधु हूं, लड़ाई करना अच्छा नहीं है, लेकिन कृष्णा भगवान अर्जुन को बोले लड़ाई करो, क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम लड़ाई करोगे और मैं प्रभु हूं। अगर हम बोलते और हम अगर हम सोचते मैं प्रभु हूं तो वो उचित नहीं है, वो माया है। क्योंकि जीव है स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव का मूल स्वभाव है कृष्ण दास और कृष्ण स्वरूप है जीव है नित्य प्रभु। अगर हम बहुत अगर हम सबसे ईश्वर हम भोगी, मैं ईश्वर हूं मैं भोगी हूं, वो माया है। तो कृष्णा स्वयं गीता में बोलते कि मैं ईश्वर हूं मैं भोगी हूं। प्रभु च भुक्त एव च अहम ही सर्वयज्ञानं भुक्ता च प्रभुरेव च। कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी यज्ञों के प्रभु और भक्त भोक्ता हूं। और दूसरा जगह में गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई सोचे कि मैं ईश्वर हूं और भोगी हूं वो असुर है। तो अगर जीव वैसे सोचते वो जीव असुर है, लेकिन भगवान स्वयं भोगी है और प्रभु है। तो कृष्णा अर्जुन को बोले कि अर्जुन समझ लो तुम मेरे दास हो और तुम्हारा कर्तव्य है मेरा आज्ञा पालन करना। तो अगर तुम मेरा आज्ञा ग्रहण नहीं करोगे तो वो ही अहंकार होगा। तो अर्जुन की इच्छा क्या थी, मैं अच्छा साधु बन जाऊंगा, जंगल में एक कुटी में या गुहा में मैं भजन करूंगा, किसी को द्वेष नहीं करूंगा, मैं अच्छा भद्र साधु हूंगा। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को बोले नहीं, मेरे लिए लड़ाई करो। तो अगर अर्जुन श्री कृष्ण का आज्ञा पालन नहीं किया तो भद्र साधु जैसे बन के भी वो अर्जुन का अहंकार होता था। लड़ाई करने से अर्जुन अहंकार से मुक्त बन गए। लेकिन अगर अर्जुन सोच रहा था कि मैं सब कुछ करता हूं, मैं लड़ाई करता हूं, मैं स्वयं खुद की शक्ति से मैं सब कुछ करता हूं, तो अगर अर्जुन भूल किए थे कि कृष्णा मेरे लिए सब कुछ करते हैं तो अर्जुन तो कुछ भी नहीं कर सकता था। और उसका प्रमाण था कि श्री कृष्ण का अंतर्धान के बाद अर्जुन जो भगवान महादेव स्वयं के साथ लड़ाई किए और अर्जुन जो इंद्र पुत्र है और अर्जुन जो भीष्म कर्ण द्रोण ऐसे महान महान सैनिक के साथ लड़ाई किया, तो श्री कृष्ण का अंतर्धान के बाद दो एक सामान्य डाकट अर्जुन को जीत की। फिर अर्जुन समझ किया कि ओ अभी भगवान चले गए हैं और भगवान जो मुझको शक्ति संचारण किया तो मेरी शक्ति ले गई, अभी मेरा कोई बल नहीं है। महाबाहो, श्री कृष्ण अर्जुन को बोले महाबाहो, परंतप, परंतप का मतलब जो शत्रुओं के ऊपर जयी होते, शत्रुओं के मारने वाले, परंतप महाबाहो। लेकिन जब श्री कृष्ण वो अर्जुन की शक्ति निकली तो अर्जुन कुछ भी नहीं, तो ऐसे ही समझना चाहिए, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर भगवान चाहते हैं हम बहुत कुछ कर सकते, लेकिन अगर हम सोचते नहीं करता हूं तो वही माया है, तो यही समझना चाहिए, हम कुछ नहीं है। और खास शिष्यों ऐसे सोचते कि अगर मैं कुछ करता हूं वो गुरु की कृपा है, जैसे कि प्रभुपाद, प्रभुपाद इतिहास में कोई प्रभुपाद जैसे कोई इतने महान प्रचार नहीं किए, पूरी पृथ्वी में प्रभुपाद ने कृष्ण भक्ति प्रचार किया, लेकिन प्रभुपाद बोले कि मैं स्वयं कुछ नहीं किया था, ये सब मेरा मेरी गुरु महाराज की कृपा है। और चूंकि प्रभुपाद वैसे सोच रहे थे, उसलिए प्रभुपाद की गुरु और प्रभुपाद को शक्ति दी, जैसे कि प्रभुपाद इतना महान प्रचार कार्य कर सकते थे। अगर कोई सोचते मैं बड़ा प्रचारक हूं तो एक दो दिन के लिए एक दो व्यक्ति को धोखा दे सकते, लेकिन वो वास्तविक प्रचार नहीं हो, वो कृष्ण भक्ति प्रचार करके भी जो व्यक्ति जो आते हैं, तो मतलब जो खुद का नाम के लिए, खुद का नाम और यश के लिए प्रचार करते हैं, लोग संग्रह करने के लिए, तो मैं नेता होऊंगा और सब मेरे चला होगा। तो अगर कोई ऐसे प्रचार करते हैं तो सभी चला तो भक्ति में उन्नति नहीं कर सकते। तो अगर गुरु या प्रचारक तो खाली खुद का नाम के लिए लोग संग्रह, शिष्य संग्रह करते हैं, तो शिष्यों भक्ति में अग्रसर नहीं हो सकते। लेकिन प्रभुपाद तो नाम, यश, धन कुछ नहीं चाहते थे, खाली चैतन्य महाप्रभु की वाणी पूर्ति होगी, पृथ्वी से आचे जतनागर अधिग्राम सर्वच प्रचार हो मरना, और मेरी गुरु महाराज की इच्छा की पूर्ति हो, तो इसलिए प्रभुपाद इतना प्रयास किए थे। तो ऐसे भक्तों के लिए ऐसे समझना चाहिए, हम कुछ भी नहीं कर सकते, खाली हम इच्छा कर सकते, और अगर हमारी इच्छा शुद्ध होते हैं तो करीब कृष्ण हमको अच्छा प्रचार फल देंगे। लेकिन इच्छा शुद्ध होने के भी तो पहले भगवान हमको परीक्षा देंगे, तो वो इच्छा कितने शुद्ध है। जैसे कि प्रभुपाद को भगवान इतने सब परीक्षा दी, तो प्रभुपाद की इच्छा शुरू से प्रभुपाद की इच्छा शुद्ध थी, लेकिन कितने प्रभुपाद वो ये सब इस्कॉन और बड़ा संस बनाना, तो ये सब प्रचार का फल प्राप्त करने के पहले तो प्रभुपाद कितने संघर्ष किए, और प्राप्त होके भी तो इतने से संघर्ष था। तो ऐसे नहीं कि प्रभुपाद तो खाली सिंहासन में बैठ के हरि कृष्ण गाते थे और प्रवचन देते, और सब पागल शिष्यों को शिक्षा देने थे, और कितने कठिनाई थे, लेकिन प्रभुपाद सब कुछ ग्रहण किए है क्योंकि प्रभुपाद की इच्छा शुद्ध थी। दूसरे इतने से मुश्किलों में दूसरे सोच रहे थे कि ठीक है प्रयास किए, ठीक है प्रयास किए थे तो अभी भजन करूंगा, काफी प्रयास किए और अभी सब गड़बड़ हो गया, ठीक है भजन अभी भजन करूंगा। तो इसलिए प्रभुपाद बोले कि भजन करने निर्जन भजन अकेले बैठ के भजन करने से प्रचार का प्रयास करना और अच्छा है, क्योंकि उसमें हमारी भक्ति परीक्षित होगी। बैठ के हम हरे कृष्ण बोल सकते, लेकिन अगर हम दुनिया में दुनिया वाले के बीच में प्रयास करते हैं कृष्ण भक्ति प्रचार करने, ये बहुत मुश्किल होगा। अगर हम वास्तविक कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं, अगर हम लोगों को प्रशंसा करते हैं, हो आप इतने महान है, आप परम साधु है, यहां पर साइन करो डोनेशन दो, तो ऐसे वो भी इतना सहज नहीं है, लेकिन ऐसे हम लोगों को ठाकुर जी को दिखाने से कुछ कलेक्शन कर सकते और हम आराम में रह सकते। लेकिन अगर हम वास्तविक प्रचार करते कि एक्सक्यूज मी सर, लेकिन आप अगर कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे आपका पूरा जीवन निष्फल होगा, बेकार होगा। तो क्या निष्फल, मेरा बड़ा बिजनेस है, बड़ा फैक्ट्री है, तो सब कुछ अस्थाई है। आपका बड़ा फल है, बड़ा फैक्ट्री है, काफी पैसे है, लेकिन उससे आप अगले जीवन में भी बड़ा फल मिलेंगे, कर्म फल। तो अगर हम वैसे ही प्रचार करेंगे तो इतने आसानी से हम चेक नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर हम वैसे ही प्रचार नहीं करेंगे तो एक्चुअली प्रचार तो प्रचार नहीं होते। इसलिए प्रभुपाद बोले कि लाइफ मेंबर बनाओ, लेकिन खाली प्रशंसा मत करो लोगों को, बुक्स दे दो और आजीवन सदस्यों को भगवद गीता प्रचार करो, नहीं खाली लालन करना और दूध निकालना, ऐसे नहीं प्रचार करना चाहिए। डियर सर, आप महान व्यक्ति हैं, आपके पास काफी पैसे हैं, ये भगवान की दया है, लेकिन आप सोचिए आपके अगले जीवन किस प्रकार हो। अगर आप कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं, आपकी असद गति होगी, तो सोचिए, तो सबको ऐसे ही पहचान करना चाहिए। अगर हम वैसे बोलते हैं तो जरूर लोग तो इतने आसानी से हमारी बात ग्रहण नहीं करेंगे। अगर हम लोगों को प्रशंसा करते आप महान है, अच्छी बात बोलते। अगर हम कहते हैं कि आप महान है, महान पापी है, तो क्या बोल रहे हैं हम? तो फिर भी बोलना चाहिए, क्योंकि वो ही चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा है। जारे देखो तारे गवा कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा एक गुरु हो या तार उपदेश। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? You can ask in English. But also in Bhagavad Gita, it explains the five factors of action, out of which one is the doer, yes. So, so if something is done by somebody, you can say that I will get material properly, so I will at least part of it. तो प्रश्न है कि इस श्लोक का तात्पर्य है, आज का श्लोक का तात्पर्य है कि आत्मा ही कर्ता नहीं है, लेकिन गीता में दूसरे जगह श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी कार्य में पंच प्रकार के विषय है, जिसमें एक है कर्ता। तो जीव कर्ता है या नहीं? तो ऐसे ही ये इसलिए बोला था कि ये सभी थोड़ा जटिल है और समझना मुश्किल है, क्योंकि एक परिप्रेक्ष्य से जीव कर्ता है, क्योंकि भौतिक प्रकृति के साथ आप में परिचय करते हैं, सोचते हैं कि मैं ईश्वरीय हूं। तो इससे कर्म फल मिलते, लेकिन जो ऐसे करता है, अगर अच्छा काम करने अच्छा फल मिलना, बुरा काम करने बुरा फल मिलता, लेकिन और गहने में सोचना चाहिए कि वास्तव में आत्मा का कोई संबंध नहीं है ये सभी के साथ, क्योंकि सोचते कि मैं पुरुष हूं, मैं भुक्ता हूं, उसलिए वो करता है, लेकिन वो कृत्रिम करता है, वास्तव में तो करता नहीं है। लेकिन ऐसे ही दिखते हैं, लेकिन वास्तव में ये पूरा भौतिक संसार, पूरी सृष्टि एक परिप्रेक्ष्य में मिथ्या है। ये खाली लड़के के खेलने के खेत जैसे, खेलने के मैदान, इसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। जैसे कि मैच, क्रिकेट मैच, तो लोग देखते हैं और देखते हैं कि 200 for 5 और वो आउट है, बोल्ड आउट, और बहुत सीरियसली मानते हैं, तो मैच हार गया या जीत हो तो. लेकिन एक्चुअली उसमें क्या है, एक आदमी बॉल को फेंकते और दूसरा उसको क्या है बोलते हैं बैटिंग करते, तो क्या है उसमें क्या है. लेकिन हम इतने सीरियसली लेते हैं, ओह खेल हार गए. लेकिन क्योंकि हम उसको महत्व देते हैं, इसलिए ही हम उससे सुख और दुख मिलते हैं. लेकिन वास्तव में वो तो कुछ नहीं है. एक आदमी बॉल फेंकते और दूसरे उसको लाठी से मारते. तो ऐसे पूरा भौतिक संसार वैसे है, सब कुछ जो चलते हैं लड़के के खेलने जैसे. लेकिन क्योंकि हम इसको सीरियसली मानते हैं, इसलिए हम सुख और दुख मिलते हैं. वो दूसरे उदाहरण है फिल्म जैसे, वो खाली ड्रामा है और कोई नहीं है, खाली स्क्रीन है और दूसरे दूसरे पिक्चर का प्रकाशन होता है. लेकिन फिल्म देखने से हम रोते हैं, हंसते हैं, लेकिन उसमें कुछ नहीं है. तो सब स्वप्न जैसे है. स्वप्न में भी हम सोचते हैं कि मैं राजा बन गया हूं या और स्वप्न में हम कुछ बुरा देखते हैं, शेर मुझको कहते हैं, फिर जागृत हुए जानते कि हाँ वो खाली स्वप्न था. तो ऐसे ही स्वप्न में और वास्तविक जीवन में क्या अंतर है. ईश्वरीय अस्थाई है, उस स्वप्न की स्थिति अस्थाई है. स्वप्न में देखते हैं कि वो शेर हमारे पीछे आकर हमको खाने के लिए, ये बहुत डर लगते है. फिर जागृत हुए और ठीक है तो खाली स्वप्न. लेकिन ये शरीर भी अस्थाई है, तो क्या अंतर है स्वप्न में और वास्तविक जीवन में. तो वास्तविक जीवन ये भी वास्तविक नहीं है, दोनों अस्थाई है. स्वप्न तो खाली 10 मिनट के लिए होते और तथाकथित वास्तविक जीवन जो वास्तव में अवास्तविक है, तो 50 साल, 60 साल, 70 साल ऐसे होते. तो सब स्वप्न जैसे है. लेकिन इस सांसारिक जीवन में विशेषकर मानव जन्म मिलकर हम स्वप्न से आ सकते हैं और हम कृष्ण सेवा कर सकते हैं. तो स्वप्न में भी अगर हम कृष्ण सेवा करते हैं तो अच्छा हो. तो इस जीवन में अगर हम कृष्ण सेवा करते हैं, समझ सकते हैं कि कृष्ण सेवा नहीं करना वो सभी मिथ्या है, उसमें कुछ नहीं है। ब्रह्मचारी जो आश्रम रहते हैं और हमेशा भगवान की सेवा में व्यस्त रहते हैं, तो अगर घर वापस जाते हैं, शिव ब्रह्मचारी का घर वापस जाना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर जाते हैं तो सब माँ बाप भाई बहन बहन और सब कुछ वो जीवन में जो पहले उसमें पूरा क्या बोलते हैं पूरा लगा हुआ था, तो अभी समझ सकते तो क्या है मेरा क्या संबंध है ये सभी में। मेरा काका मार गए है, मेरा काका कैसे मेरा काका है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता की जय। श्रील भूखान की जय। हरे कृष्ण।